أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. سورة یاسین مکی سورت دے، نزل شوی دے مکی دا سورة فرقان او رستو دا سورة الجن. ترتیب قرآنی کی شپک دیرشم نمبر سورت دے، او ترتیب نزولی کی یو سلوی ختم نمبر سورت دے. ربط دری سورت دما قبل سردار سورت الفاتر کی رد ذکر شو پشپات قہریہ باننے، او آغی باندی دلائل عقلیہ بیان شل. نو دی سورت کی اللہ تعالی ذکر کی فاغی باندی دلائل نقلیہ، نمخ کی بیان دا دلائل عقلیہ، اس بیان دا دلیل نقلی دے. دویم ربط دمان قبل سردار مخ کی صورت کی اس بات دا توحید اللہ تعالیٰ و پا دلائل سرا، مدی صورت کی طریقہ دا تبلیغ بیانی دا دعوت و دا تبلیغ طریقہ سرا، مدی صورت کی داغی وضاحت کی. دویم ربط دمان قبل سردار مخ کی صورت کے اللہ تعالیٰ توحید بیان کا، نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ نمونہ دا عذاب دنیاوی ذکر کئی. چاچی دا اللہ تعالیٰ دا عذاب نے انکار کرے دے، غیبانی دا اللہ تعالیٰ عذاب راغ لے دے، توحید نے چی انکار کرے دے انتواشوی. دعوت صورت دا نفی دا شفاعت قہری دا اللہ تعالیٰ پا بندگانو کی دا سی سوک نشترے چی دا اللہ تعالیٰ نا زان پا زور بان اخلاص کی. اسماء حسنا دا اللہ تعالیٰ بی حسب تکراش فک ذکر شوی، یاسین اللہ تعالیٰ فوئی گی فمانا ردی حروفو، یاسین حروف مقطعات دی، مخی ردی بار بار وضاحت ذکر شوی. دی صورت تا سور یاسین ویلے کی، نو دغسی دی صورت تا سورت و قلب القرآن ویلے کی، سورت و قلب القرآن. دغسی مبصرین لکھلی دی دی صورت تا سورت المدافع ویلے کی، دی صورت تا سورت القاضی ویلے کی، سورت العظیمہ، سورت العزیزہ. دیر نمونہ و پسرین و دی صورت ذکر کردی دی. او مپسرین و دی صورت پزائلم ذکر کردی دی. اگر کا صاحب دا محاسن التنزیل لکلی دی چی دا سور یاسین پوارکی دا دی دا فضیلت پوارکی کم احادیث وارد شوی دی، نو یا موضوعی دی او یا ضعیف دی، لیکن بعض علماء کرام علی کلی دی چی مجموعی طور بانی دا ٹول روایت را جمع کلیشی نو درجی دا حسن ترسید لی. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علی داغی روایتو تذکر کلی دی، نو جو حدیث کراغلی دی عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، دا ہر شیر پارا یوزلی او دا قرآن کریم زلا آغا سور یاسین دے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا روایت تگر کرے دے. او بیا دغه حدیث کې راغلی دی من قرأ یاسین كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات چاچی یو ځل سوره یاسین ولوست الله تعالی او ته دومره اجر او ثواب ورکړي لکه لس کرته چې قران کریم ختم کړي. خو بیا وای هاذا حدیث غریب, دا حدیث سره غریب دی, دا ضعیف حدیث دی. دغه سی بل روایت کرا غلی دی من قرأ یاسین فی لیلۃ اصبا مغفور له, چاچی سورہ یاسین اول وستا د شپې نو سوال به وخلې شوی, الله تعالی به گناهونه معاف کړي. او بل حدیث کرا غلی دی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له, چاچی سورہ یاسین ولوست د شپې د الله تعالی درضا په خاطر باندې نو د تبا گناهونه معاف للی شي. نو داسې روایت د سورہ یاسین په واره کې راغلی دی. دغه سی بل روایت کې راغلی دی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرؤوها على موتاكم, کله چې یو انسان مرګ ته نږدې شي د ځن کدن حالت ته نو سورہ یاسین هغې ته لولئ, په هغې باندې به ځن کدن اسانی. او د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په روایت کې راغلی دی, دا فرمائی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوجدت انها فی قلب کل انسان من امتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چیز غواڑما چیز ما دا ہر امتی پدل کی سورہ یاسینی, یعنی داو تیادی نو دا سورہ یاسین فضائل شترے پا حادیثو کی. اگر کا دا روایتو کی اس ضعف شتا خو لیکن مفسرین لیکلی دی دغه ټول چې راجم کړلی شي دغه روایت نو درجه د حسن ته بیا رسی. د دیو جنا علماء کرام لیکلی دی د دې صورت په خاصیاتو کې یو صورت دا دی چې لا تقرأ عند امر عسير الا يسره الله, یو کار د تګران شوی دی د انجای مقاصد د پاره چې الله تعالی مې دې مشکلات نه وباسي, الله تعالی مې دې تکلیف نه خلاص کی, نو سورہ یاسین اول ولا پدا غرض بنی اللہ تعالی برتا حاجت آسان کی دیر پار الوستل شی. او کله چې د مړی په خوا کې د لوستل کیږي څوک چې مړ کیږي ځن کدنې الله تعالی پاغه باندې مرګ آسانې او داغي په خوا باندې خیرونه برکتونه نازلی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی پاتیشول دا یو خبره چې هر سحر د سوره یاسین لوستل د دې حکم شرعي سره. نو مفسرین لیکلي دي هر سحر دی کسوک لولي خو لیکن په طریقې د التزام سره ویني لولي, دا ځان باندې به خامخا لازم نه غني چې دا لازم دی روان چې هر سحر لولم که کله کله پاتې شنو بیا هم خیر دی. بیخي په طریقې د التزام سره لوستل بعضی مفسرین لیکلي دي دا صحیح نه دي. دغه سی بعضی علما او ذکر کړی دي او اکثر خلک چې د قران د سوره یاسین ختم کوي د سلویخ کرته د اولوستلې شي وای دا د سوره یاسین ختم نه ندام په صحیح روایتو کې دې ثبوت نشته. ها مخکې مونږ خبره وکړه دا یقیني خبره ده چې فضائل د سوره یاسین شته خو لیکنه دغه خامخا د تخصیص کول او دغه بیا شریعت او دین ګڼل دا شرعاً صحیح نه دي. او بلی و بدعت دے خلقو کی بعض علاقو کی داسی کی گی کله چی سورہ یاسین ولی نو دا ہر مبین سرا بیا اذان کئے, نو دا سورہ یاسین لستل او دا ہر مبین سرا بیا اذان کول دا دی جواز نشترے شرعن دری ثبوت نشترے, نو دا پا بدعاتو کی علماء کرام حساب کڑی. یاسین یاسین دا دا حروف مقطعاتو ندے او دا دلالت کی پہ اعجاز دا قرآن کریم ماننے, دا قرآن کریم معجز کتاب دے. بعض علماء کرام لکھ دی چی یاسین پا مانا دا یا سید البشر سرا, اے دا انسانانو سردار چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے, او بعض علماء ذکر کړی دی چې یاسین د نبی صلی الله علیه وسلم په نومونو کې دی، خو لیکن دا په احادیث صحیحه او مرفوعه سره ثابت نه دی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دیر پارا یو حدیث ذکر کړی دی، خو لیکن آغا په اعتبار د سند سره ضعیف دی. نو مرتضی کوي چې تاسو باید چې حدیث کې خوراغلی دی چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم نوم دی، نو تاسو ته ماوی چې امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کوم حدیث ذکر کړی دی نو آغا بے سند حدیث دی او ضعیف حدیث دی. والقرآن الحکیم کې دا واو قسمیه دی، نو ترجمه ودش کوي یاسین. اللہ تعالیٰ فویگی فمانا ددی حروف اللہ اعلم بی مرادی ذالکا، اللہ ددی فمراد و فمقصد بانی فوی. والقرآن الحکیم قسم دے پا قرآن کریم بانی الحکیم چی حکمتون والا دے چی دے حکمتون نڑک دے. مخی مرتدری ترجمی کڑی اغبر تیادی یا حکیم فمانا دا حکمتون والا سر دا ترجمہ کڑی دا تفسیر مدارک ذی الحکمتی. دویم معنی ذکر کړی دا تفسیر جلالین حکیم په معنا د محکم سره دی. والقرآن الحکیم قسم دے پا قرآن کریم باندې الحکیم چې هغه محکم کتاب دے، پاغه کې نسخه نه راځي، د مخکینو کتابونو نسخه په قرآن سره شوی دی، خو بل داسې یو کتاب نه راځي د الله تعالی تر طرف نه چې پاغه باندې قرآن منسوخ شي، نو قرآن محکم کتاب دی، نسخه پکې نه راځي. او دریم معنی ذکر کړی دا التیسیر فی التفسیر و حکیم په معنا د حاکم سره دی. نو والقرآن الحکیم قسم دے پا قرآن کریم باندې چې هغه حاکم دی، الحاکم بما فیه من الاحکام، قرآن کې یہ کم احکام ذکر شوی دی نو دا د قانون کتاب دی، دا به حکمت کوي، دا د حکمت کتاب دی، دا صرف د تلاوتونو د پارندې را لګل شوی، د دې قوانین به حاکم وي، د دې قوانین چې دی هغه به د ملک عین او نظام وي. التیسیر پی تفسیر دا غدر مانا کڑی دا انکا لمن المرسلین یقنان تی در علی گلی شونا، دا جواب قسم دے. علی صراط مستقیم پا غنار نی غبان نی، تفسیر مدارک لکلی دی نی غلار کم دا، علی صراط مستقیم یعنی وہو الاسلام، تی پا غنی غلار بانی چا غدین اسلام دے، تا اللہ تلا پا دی بانی را لی گلی. تنزیل العزیز الرحیم نزل تنزیل اصل سره نازل کله شوی دی په نازل اولو دا غزور اور ذات باندې الرحیم چې هغه رحم کون کې دی. لتنذر قوم ما انذر اباهم فهم غافلون، دیکھی ذکر دا مقصد د رسالت دی. یو خبره شولا دویم په دی آیات کې مرسل الیهم ذکر کړه چې دا پیغمبر چا تر علی گلی شوی دی، نو یو مقصد د ارسال الرسل او دویم ذکر دا مرسلن الیہم ذکر کی. لتنذر دیر پارا چیر ورکی تا قومنا قوم تا ما انذر آباؤهم چیر نور کلیش مشرانو دا غیتا فهم غافلون، نو دیو غافلو بی پرغاو جاہلان. نو دا عیسیٰ علیہ السلام نورستو پیغمبر نور آغلے، تاستو مخک ما حدیث ویلے لیس بینی و بینہ نبیون، لیس بینی و بینه نبی، زما او د عیسی علیہ السلام په منځ کې بل پیغمبر نور علی گله. اشاره شو لدی ته چې نبی علیہ السلام په کم زمانه کې الله تعالی راولېګا، نو خلق د دې پیغمبر را لېګلو ته ډیر زیات تګیو او ډیر زیات احتیاج لره، د ضرورت په وخت کې راغی او خلق انتهایی د غفلت وخت رسیدلی. لقد حق القول علی اکثرهم، دا جواب درې سوال سوال دارے چی ہر کلا دا ہر کلا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پیغمبر را لے گلے دیں، نبی دا خلق ایمان ولی نراوڑی، ٹول خلق ایمان راوڑی کن، اللہ تعالیٰ دا غی جواب ذکر کئے دا بعض خلقو پا حق کی پیسر دا عذاب شوید ناغ ایمان نراوڑی. لقد حق القول علی اکثرهم، یقیناً پورا شوید حجت و دلیل علی اکثرهم پڑی رخلق وانی فهم لا یؤمنون، نفس دیو ایمان نراوڑی. القول نمرات سرے دو معنی علماء ذکر کردی دی، یو قول دا مپسرین دارے چی دا دین مراد پی سر دا عذاب تی مراد دا، تفسیر ابن کثیر دا ذکر کردی دی لقد حق القول لقد وجب العذاب علی اکثرهم، یقینا واجب شوی دی لازم شوی دی عذاب راتل پډیر خلق وانی فهم لا یبنون پس ایمان نه راوړي په سره د عذاب پښوی دی. دویم قول لمپسرین دار چی مراد دری نه حجت پر کیدل دی پر علیګلو د نذیر سره نو بیا معنا دا کوي لقد حق القول یقینا پر شوی دی یقینا حجت قائم شوی دی پڑے رو خلق وانی پر علی گلو دو پیغمبر سرا وهم لا یؤمنون پس دیو ایمان نہ راوڑی دو ترجمه شول انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون انا جعلنا فی اعناقهم یقینا اچو منگار دیو پس اٹونا کی اغلالا توقنا فهی الی الاذقان نو اغبا ترد زنو پوری فهم مقمحون نو سرنا دیو با پور تکلے شوی تدی آیات او دری رستنی آیات مطلبون سری مپسری نو دیر توجیحات کڑی دی خو عام دو توجیحات دی دتاستا آغا کوم چا آغا آسان دی. یو قول لمپسرین دار چی ابو جہل او نور کافرانو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا وحل ارادہ اکلدہ او دغسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا منزنا منکاو ابو جہل سے کسان تیار کلل وے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې به حمله کو جبل ابی قبیس ته بوزو نو دعوت قتل کو او د نبی علیہ السلام صحابه کرام ته وی چې څوک د خپل دین نه مرتد کیدل نو هغه هم نه قتلو او څوک چې نه مرتد کیدل هغه هم قتل کو. نو کله چې دی راغل نبی علیہ السلام یې مانځنه منکاو د نبی علیہ السلام د نیولو کوشش یې وکا نو الله تعالی د دیو لاسونا د سټونو سرون خلول نو دی کی دا بیا دا تخویف دنیاوی دی د دنیا سره د تعلق دی یو مطلب د آیت په نزان فوی کی مشرکان او قص کړه چې نبی علی السلام باندې سی نبی علی السلام باندې حمله وکي صحابه کرام باندې حمله وکي نو کله چې دی راغل الله تعالی د سټونو سره لاس ون خلول نو دا تخویف دنیاوی شو او بیا هم په سرینو لیکل دی دا د لقد حق القول سره لگی چې قول په معنا د حجت سره شي نو کافرانو د فاره د نبی صلی الله علیه وسلم په صداقت باندې دا یو حجت ثابت شو دا یو دلیل ثابت شو کنه دا رښتونه پیغمبر دی ساده لاس 60 سره ولې ون خطله خدا رښتونه پیغمبر دی کنه انا جعلنا فی اعناق میقنا اچو مونږه یا سټون د دیو کې اغلالن توقنا فی الاسقان نو اغبا تر د زنو پوری په مقبهون نو سرون ردیو با پور تکلل شوی دا دویم مانا چری دام دیر دیتا غور دا دیر اون پس سرینو دا توجیح غور کردی دا وی دی آیت که اللہ تعالی جی کرکی حال دا کافرانو پورد دا قیامت باندی نو مانا دا شولد دا بیا تخویف اخروی شو انا جعلنا یقینن اچو منگا فی اعناقیم پس سرون ردیو کی اغلالن توقنا پورد دا قیامت باندی فهی ایلال ازقانینو دیو با تر د زنو پوری دا فهیانو ای با دغ توقونا تر دزنو پوری فهم مقمهون نو سرون ردی با پور تکلل شوی دی دا بانی زان فوی اکی فهم مقمهون چی ردیو دا سرون او پور تکلل شوی فهیا ایلی لسقان دا زمیر راجی دی اغلال تا نو دا اغلال بپلنوی سمرا بپلنی چی دا دیو دا زنو پوری بدار سیدلی وسا دی سر تا یو نره پڑی واچولیش نو نارے پڑے چوا چولے شو سر پہ گرے سے کی کنا خراخ کتا کی یو دمرا یو پلنا پٹاو توا چولے شی چلان دیر دیزے سرم لگی دلی او پاس رزن سرم لگی دلی نو بیا انسان سر راخ کتا کولے شی سر خدا سی بشی کنا نو پا هم مقمہون دا دیو سرونو پر تکلے شوی اللہ تعالیٰ دا دی کافرانو پا سرٹونی کی با دمرا پیڑ پیڑ زن دیرون آوا چولے شی تا وقونا چې دا به دومره پلنی چې د لاندې مری نه واخله تر د زنه پورې به دا رسېدلی نو په هم مقمهون دا سر به راښکته کولی نه شي ځکه زن به ول داسې پورته کړي دومره پلن زنځیر به دې سټون ته واچولی شي. دویم معنا ذکر کړی ده مفسرینو دا یه زمیر راجې دی لاسونو ته یعنی د دیو لاسونه به د سټونو سره په اغلالو باندې وتړلی شي د دیو دا لاسونه به وتړلی شي نو دوه ترجمې شو فهیا دغه توقونه با الی الاسقان تر د سټونو تر د زنو پوری په هم مقمهون نور دیو اغا سرونه وا پور تکلل شوی یا فهیا د دیو د غلاسونه الی الاسقان تر د زنه پوری بتړل شوی په هم مقمهون نو سرونه وا پور تکلل شوی نو یا لاسونا او یا دا توقونا و دمر زیاد پلنی دوانا توجیحات صحیح. وجعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی دا کافران و نور حالات او بدی کے ہم دا غدو توجیحات دی دا مخ کی جکم دو توجیحات ذکر شو لیا دنیا سر تعلق ساتی او یا دا آخرت سر. کہ دنیا سر تعلق شی نو مکی مشرکان او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا گریب تاراولو او دا نبی علیہ السلام دا نیولو ارادہ یوکللا نو اللہ تعالی دا دیو او دا نبی علیہ السلام پمیند کی دیوالونا پیدا کلل نو دیو ستر گرلندیش ولی نبی علیہ السلام یو نلی دا. او جو حدیث کے راغلی دی کله چې تبت یدا ابی لهب و تب دا آیات دا صورت نازل شو نو ام جمیل دا ابو لهب خزا اغا په نبی صلی الله علیه وسلم په سراغ لاله نبی علیه صلوات و سلام جمعات کې ناس دی وی زه خبر شوی ما چې د باندې یو صورت نازل شوی دی دا ګمان کوي په پای کې زمونږه بدی بیان شوی دا نو ډیر بدی را دی ویللی. او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل وید اللہ تعالیٰ پیغمبر دا پلیت خدا دا نو تلک پاس آسی نچی بیزتی دیو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مانش لی دلے اللہ تعالیٰ ما پا پردو کی ردین بند ساتی نو راغ للا بیا چرے واپس شولا نو جعلنا من بین ایدیهم دا بیا شو آغا دنیا سر دا تعلق ساتی او جوڑو منگا ردیو پا میند کی صدن دا دیو مخیتا صدن دیوال و من خلفهم صدن او رستو ردیونا دیوال فاغشیناهم نراغیر بکو منگا دیو در پهم لا یبصرون ندیو بحث نوینی. دوی مانا ذکر کرده هم پسرینو چی دا قیامت سر تعلق ساتی نو تاسو داولنی توجیش چرا چرا دنیا سر تعلق ساتی دا بنا دی دا یو معجزه و دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او کر قیامت سرشی نو بیا مانا دا شولا دا دیو مخی طرف تا و دیوالو نای نو شا طرف تا و دیوالی نای ندیو بحث نوینی یعنی پا جہنم کی و دیوالو نا دا دیو نا و دیوالو نا راتاوی پا جہنم کی نو شاته به هم دیوالی د جهنم مختم دیوال به دی جهنم او دیو به هیڅ نوینی. وجعلنا من بین ایدیهم سدا نو جوړو مونږ دیو مخی تا سدن دیوال او من خلفهم سدا او د دیو نو ورستو دیوال فاغشیناهم نو راگیر بکو دیو لارا فهم لا یبصرون نو دیو به هیڅ نوینی. و سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. دی آیت کې الله تعالی ذکر کړي چی دیو دا ایمان نراوڑی نو دا مانع دا دیو دا طرف نو موجود دے چا غزد دا عناد دے. و سواؤن علیہم او برابر دی پہ دیو بانی آنذرتهم یر اور کول سا دیو لرا ام لم تنذرهم او ویر نور کول سا دیو لرا لا یؤمنون دیو ایمان نراوڑی. سورة البقرہ کی رئی تفصیل تا سویلے چی کلا انذار او عدم انذار برابر دے دیو ایمان نراوڑی نو تو بیا ولی دعوت کے دیو تا نو دعوت بکی رفار دسا دفار دا الزام حجت دفار دویم دعوت دا دیر پارا کی گئی چی پیغمبر بخپل از مواری ادا کی انما تم درمانی تبع ذکر یقیناً ستایر پیدا اور کئی اغا چاہتا چاہتا تابیداری کئی دا نسیت انما تم درمانا میتا قوک للا پرون میں توضاحت کڑے و بل اور ممدت کڑے و حوالی ممدت ویلی دیکھ سوال لازی و داغی جواب دے دیده که اللہ تعالی وی تیار ورکی اغا چا تا چا غا دا نسیت تا ویداری کئی نو نبی علیہ السلام خوار چا تا وی یار ورکولا کافرانو تا اغا دا اللہ تعالی نا یری دلم نا نو تاستو ما دا تفسیر مدارک پا حوالا بندی او دا نور تفسیرونو پا حوالا منی میرتا ویلیو اینو آتون دی رو یقینن پیدا ورکی استا یقینن یار ورکی یقین استا یار ورکول پیدا ورکی اغا چا تا اتبع ذکرہ چا غا تا ویداری کئی دا نسیت از ذکرہ دا قرآن کریم تابیداری کئی انما ینفع انذارو کا تفسیر جلالین ہم دا ذکر کردی دی تفسیر مدارک ہم دا ذکر کردی دی او بلا معنی میں تغالباً دا پا حوالا بانی کردی دا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ چی انما تنذرو یقیناً ستا یر ورکول پیدا ورکی وستا نسیت قبلی معنی تبع ذکرہ آسوک چی غطا بیداری کئی دا نسیت و خشی الرحمن او یا رکی در رحمان ذاتنا بالغیبی پہال دن لیدلو کی اللہ تعالی نے دل درے او بیام در اللہ تعالی نے یریگی یو بلا معنی دیدے کہ ان پسرین ذکر کردہ دا غیب نو مراد چرے قلب تی مراد دے وخشی الرحمن او یرکی در رحمان ذاتنا بالغیب پزل سر بالقلب الذي هو غیب عن الناس او بیزلتا بالغیب ولی ولی شو دے زکا زلد انسان چری دا دخل کن غائب دے دا پٹ دے بالقلب الذي هو غیب عن الناس التیسیر پی تفسیر دا غمانا ذکر کرے دا نور دا دے وضاحت تا سو سورة البقرہ کی ولی دے فبشر ہو نزیر اور کدل را بمغفرتین ببخن سرا واجرین کریم او پاغ سواب عزتمن سرا تفسیر مداری کوئی چی سواب عزتمن سا شے دے اغوی الجنہ مراد درین جنت دیر جنت دیر اتوار کا انا نحن نحی الموتا و نکتو ما قدمو و آثارهم و کل شئین احسویناه پی امام مبین پا دیکی وقت دا عجر ذکر کیا او دا ربط شو لما قبل سرا مخی اللہ تلوی کم خلق چی نیکیو کینو اغیل زیر ورکا پا عجر سرا دا عجر و ثواب با تکل ملاوی اس اللہ تلوی دا باس با دا الموت نو ورسو کی دا قیامت کی انا نحن نحی الموتا یقینا منگا جوندی کو مڑو درا و نکتبو او لکو منگا ما حق عملونا قدمو چی دیو مخی لی گلی دی ما قدمو من الاعمال تفسیر ابن کثیر دا غمانا کردی ذکر میرت دا غفتی ترجمہ کیوئے و نکتبو لکو منگا ما حق عملونا قدمو چی دیو مخی لی گلی دی و آثارهم او رستو کارون لدیو دیو چی رستو کارون کم پریخی دی و کل شین احصیناه فی امام مبین او هر یو شی را گر کردی منگا پا کتاب خکارا کی تفسیر موردی وی اگا کتاب خکارا سا شی دی نو فی امام مبین نو مراد تیرے هو اللوح المحفوظ مراد درین لوح محفوظ دی هر شی پا لوح محفوظ کی لکلی شوی دی ما قدمو و آثارهم دین مراد تا شی دی نو دیکی ہم پسیری نو دیر معنی ذکر کردی او نکتبو اللہ تعالی منگے لکو نو یو قول ہم پسیرین دارے چی دا کتابت نو مراد کتابت دے پا کرام ان کاتبین سر پا اعمالو پا عمل نامو دے انسانانو کی نو را کرام ان کاتبین پا واسطہ بانی اللہ تعالی لکی پا صحیفو کی پا عمل نامو کی دویم قول ہم پسیرین دارے چی را کتابت نو مراد دے کی تقدیر دے پا تقدیر کی دالی کلی شوی دی نو بیا بتا سو سوال کوئی چی نکتبو خو مزاری سی غدا او تقدیر خو مکی لکلی شوی دی نو جواب بہو کئی کہ ندیجے کی مزاری فمانا دا ماجی سر دا لکلی شوی دی مکی لکلی شوی کتبا ما قدم اغا عملونا چی دی مکی لگلی دی یعنی دا آخرت نے اولان دی لگلی دی آخرت تی لگلی دی و آثارهم او دا دین مراد تی ریس سشے دی یو قول لمبسرین دارے چی مراد درین قدمونا غستل دی جماعت تا ہر حق قدم چی آغا دا کار خیر دا پارا غستلے شوی آغا تی مراد دے دیو جنا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دیر پارا دیر احادیث تکر کردی دی آغا سا صحابہ اکرام دا جماعت نلریو نو ارادہ اکرل چی آغا جماعت تنیز دیر آشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغا صحابہ اکرام تویل وینیز دی مراد دی زکستاسو دا قدمون علی کلے کی گی پا دیبانی تاستا عجر و ثواب در کلے کی گی نو آثار هم نو مراد چیرے قدمون تی مراد دی چی جماعت تا غستلے شوی او یا اغا قدمون چیرے کار خیر دا پارا غستلے شوی سوک دا درس دا پارا رازی سوک جماعت تا رازی سوک دا دعوت و تبلیغ دا پارا زی سوک دا جہاد دا پارا زی ہر یو قدم چیرے کار خیر دا پارا واغستلے شی نو آغا لی کلے کی ما قدمو و آثار هم اغا قدمون ردیو اغا حسابی گی پا غیبانی و تاجر و ثواب ورکلے کی دویم قول لن پسرین دارے چی آثار هم نمراد چیرے اغا نیک اعمال یا بد اعمال دی چی دا مرگ نورستو پا دی کی گی او خلق پا دی کی خلق پا غیبانی عمل کی بیا دا غیر تا زی اسو مثال نذکر کوما امام قرطبی رحمت اللہ علی دا غیر دیر بہترین وضاحت کردے دے آثار هم نمراد که بد اعمال دی او که نیک اعمال دی چی انسان دا خپل مرگ نورستو پاتی کی او خلق پا غیبانی بیا عمل کی لکه حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من سن پی الاسلام سنتا حسنتا پلہ اجرها و اجر من عمل بیها چاچی او نیک عمل وکو او دا بیا مرشو بنیاد کی خود نورستو چی بدی بانی سمر خلق عمل کی دی تو داغی اجر و ثواب ملاوی گی او داغ خلقو دا نیک و عمال نبسش کمی گی نا ومن سن في الاسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها او چاچ په اسلام کې یو نوې خبر ایجاد کړل د بی دیني ایجاد یو مثلا یو سینما چا جوړ کړل په کور کې مشر دی هغه ټي وي وی سي آر کور ته راوړ موبایل یې واغست او دا چې پات چون دا غینه ورستو په کې زامن او لونو او ټول چره ګندګیریانه به کې قتلې نو د دا بنیادی خو درې د دین چې ورستو بده کې څومره څوک ګناکې د دې هغه ګنا به تر ده د مرګ پورې تر د قیامت پورې د تشریع د ګنا رسیږي نو که چا د نیک کار بنیاد کې خو ده نو تر د قیامت پورې د اجر او ثواب دیوت او که چا د بد کار بنیاد کې خو ده نو دغه هغه ګنا باغ ته ملاویږي تر د قیامت پورې امام قرطبی رحمت الله علیه دغه مثال نو ذکر کړی ستاسو د پوی د پاره ته یو څو مثالونه ما قدمو و آثارهم آثار نو مراد څه شه دی نو امام قرطبی رحمت الله علیه وی چې یو عالم دی هغه د قران کریم درس او تدریس کړی نو دا خپل یو نخې پاتې کړل ورسو کنه نو تر دا یو کس دا قران بیان ک لسو شلو تز دک هغه بیا بل ته وی هغه بیا بل ته وی هغه بیا بل ته وی تر د قیامت پر ودا سلسله دغه سجاری و آثارهم نو مراد دغه دی دغه سی امام قرطبی رحمت الله علیه وی چې چا دا یو کتاب تصنیف ک یو عالم دی کتاب اولی ک یا یو عالم د کتاب اولی که پخپل چاپ کیا یو بل مومن مسلمان چاپ کیا دا بز چاپ کم نو تر دا قیامت پوری چی دا کتابون خوریگی و مسلمانان تی پیدا اخلین و آثارهم دا دی اجر و ثواب بده تا ملاویگی نو در این مثال جگر کرده دی وی چا یو زمکا وقب کلا چا زمکا وقب کلا یا یو قرآن وقب که دا جماعت دا پارا تی پایانی دواغ استلی چی دا با دی جماعت که پرتی او دی جماعت کې کلم درس کیږي نو طالبان به په دې باندې قرانونه غږدي دغه وقف کړل 15 پک نه هلسل قرانونه دراوړل مدرسې ته ریور کړل یا دی جماعت تراوړل چې دای په دې جماعت کې وقف دي د کې خلک تلاوت کوي یا زمکه دی وقف کړل چې دی کې به خلک مړی خخې یا زمکه دی وقف کړل د جماعت د پاره نو آثاره د دې اثرات د دې هغه ثواب او اجر چې ته تا د قیامت پورې ملاويږي او بل مثال ذکر کړی دی یا مسافرخانه دی جوړ کړل مسافرخانه دی جوړ کړل یو ځکه چې تا خپتر چې دار گاړو سٹاپ دی دې دې کې زنانم راځي مریضانم دې دې کېنی او د ناس دې نشته دی بس هغه ذکر یو دوه ریټمان یو پترې دی ولګولې سورې دی دغه ک چې دې دې کې به خلک دې ته کېنی زما به اجر او ثواب کې بس دا ما اجر او ثواب دی او آثارهم دغه سي امام قرطبی رحمت الله علیه چې یو ځکه تکلیف دی خلکو ته یو پل دی جوړ ک په دې پل باندې به خلک پوری وځي زما اجر او ثواب به کیږي د خپل وس مطابق پل دی جوړ ک نو آثارهم دا غنی کمال دي چې رد د مرګ نو ورستو په د پسې ردی اجر او ثواب رسیږي دا خو څنګه خ کارونه شول چې دی اجر او ثواب رسیږي وس د دې بالعکس او آثارهم او کچیا بنیادی خو دی او د غبد او اعمال او د بدو کارونو نو دا غي ګنا به تر د قیامت پورې ته رسیږي وس دا غیر لپاره یو څو مثال نه ذکر کړی مثلا یو مثال دا غیر لپاره ظالم بادشاہ دے چې په مسلمانانو باندې ټیکسونه مقرر کړی دي اوس دا ظالم بادشاہ د دنیا نه لاړ هم خو دا ټیکس یې مقرر کړی دی د خلکو نه ټیکسونه اخلي د خلکو نه په ظلم په جبر په زیاتی باندې مالی اخلي په زور باندې نو د دې ایجاد چې هر چا کړی دی او تر د قیامت پورې تر د لسو کالو د شلو د اتیاو کالو پورې بیا په هغې باندې خلک عمل کوي نو بس د دې هغه ګنا به اول چر دی بنیاد چای خو درې هغه ته وردی تر د قیامت پورې څو پورې چې په دغه کار باندې عمل کیږي نو دا د ته دغه ګنا ملاوي امام قرطبی دغه مثال ذکر کړی بل مثال ذکر کړی دی لکه مثلا یو چا په لار کې یو لارې چې په هغه کې مسلمانان ته نقصان ورټلې کیږي یا مثلا غزل خوانیان دي لار چا تنگ کړله او بیا ورستو را سړی مړ شو زامن یې مغلار نه کولا وهی مسلمانان ته باغلار کی تکلیف دی استاد کور نه چدی لاری ته یو پیپ تراغله دی وس ټول عمر چری استاد کور نه دا غبره به یګ مسلمانان ته به تکلیف دی نو کته د دنیا نه لاړلی بیا هم تا ته ګنار دی رسیږي ولی نشي بندولې دا بندې کنه مسلمان ته ولی تکلیف ورکاو نو دا سی و آثارهم دا غزل خوانی ده د ګناهونو غانی بجانی دی وغیرہ دغه دی ایجاد کړل په کور کې دی دغه شی نه پاتې کړل او ته مړ شولې د دې ګنا به تا ته ملاویږي تر د قیامت پورې دا امام قرطبی رحمت الله علیه دی تفصیل کړی دی الله تعالی دی مونږ او تاسو ته د خو کارونو توفیق نصیب کړي چې تر مرګ پورې بیا غي ثواب مونږ ته رسیږي نو هغه آسان کارونه دی خا مخ کې تاسو تمازی کړتله اکثر خلک وي وي دا بعض علما چې خیراتونه نه منی خیرات منو چې په شریعت باندې برابرۍ خیرات طریقه مې ته وخودله قرآنونه واخلی مدرسې ته ورکی تر د قیامت پورې څه اجر او ثواب به کیږي د مدرسې دپاره د جومات دپاره ټپایانې واخله په جومات کې یو بله پولګه او خلک بوت تلاوت کوي او پنکه واخله د جومات دپاره ځمکه وقف کا مور دی او پات شوی دی یو کې یو کنه نو آثار هم د دې هغه ټول ثوابونه چې د بتا ته میلوي خو مونږ وایو په داسې ځای کې هغه صدقې وکړي چې هغه قبول شي او ستاسو هغه ثواب د وی ورځې نشي بلکې ستاسو هغه ثواب د ټول عمر شي نو چې کله عالمان د یو خې خونه کوي په کاردار چې مونږ تاسو هغه ومنو انا نحنو نحی الموتا یقینا مونږ ژوندې کوو مړو لره ونکتب ما قدمو او لیکو مونږ په واسطه د کرام کاتبین سره ما قدمو هغه عملونه چې دوی مخکې لیږلي دي و آثارهم او هغه وروستو کارونه ردي و کل شی نحصیناه هر شی را ګیر کړ دی مونږه فی امام مبین په کتاب ښکاره کې چې لوح محفوظ دی وضرب لهم مثلا اصحاب القریه اذ جاءها المرسلون دا آیت متعلق دی دا لتنذر سر لتنذر قوما ما انذر آباؤهم دا دغې سره متعلق دی نو دی آیت کی بیا الله تعالی ذکر کوي تخویف دنیوی او دلیل نقلی دی په توحید د الله تعالی باندې وضرب لهم بیان کتا دی خلق تا مثلا یو عبرتناک واقعا دی ذکر مثلا مراد یو مثال بنوای مثلا مراد چره یو عبرتناک واقعیت مراد ده دا ترجمه ورستو ده که چه ورستو دا واقعا یقینی عبرتناک ده اصحاب القریتی دا غخار والا تفسیر جلالین لکلی دی انتواکی خارو ده اذ جا اهل مرسلون کل چراغ لغیتا رسولان اذا ارسلنا الیہم اثنین کل چولی گل منگا غیتا دو کسان اثنین دو کسان دا اس تفصیل بعد الاجمال دے دا فکذبوهما ندرغ جن کل آغا خلق و آغا پیغمبران لرا فعززنا بسالسین نو مضبوط کل منگا آغی لرا پا درم سرا اللہ تعالی پس درم مولے گا فقالن دویل انا الیکم مرسلون یقینا منگا تاستر علی گلے شویوں قالوا ما انتم دا تفصیل لتکذیب دے فکذبوهما مخ کی آیت کی ذکر شو کن ناغا تکذیب سنگو کا دا تفصیل لتکذیب دے قالوا دویل ما انتم الا بشر مثلنا نئے تاسو مگر بندگان یہ زمون پشاند کی انسانان یہ وما انزل الرحمن من شئین او نظر علی گل رحمان ذات من شئین ہیت شئ یہ بالکل دا وحن انکاروک او یاد من شئین نمراد مسرر توحید دا اللہ تعالی دا تو چې دا کم مسله توحید بیانې نو دا الله تعالی نه درالیګلې ان انتم الا تکذبون نه تاسو مگر دروغ جنې په مسله د بیان د توحید کې یا نه تاسو مگر دروغ جنې په ادعا د رسالت کې یی تاسو داوی د رسالت کوي نو دې کې تاسو دروغ جنې قالو ناغیو ته ربنا رب زمونږه یعلم او پویږي انا الیکم لمرسلون چې یقینا مونږه خامخا تاسو ته رالیګلې شوی یو نو تاکید شو رمخ کنه خام خار علی گلی شوی مونگا او اللہ تعالی پا غیبانی پوی وما علینا الا البلاغ المبین او ندی پا مونگبانی مگر سر سول دیخکارا بس دا اللہ تعالی دا پیغمبر زی مواری سدا کسو که منیو کنا دا داعی دا حق او دا غسی دا عالم زی مواری سدا دا اللہ تعالی دین با بیانی پا صحیح طریقی بن کچاو مانا کامیاب بشی او کچاو مانا ونا مانا نتبابش بل طریقه را تکذیب قالو دویل انا تطیرنا بکم یقینا سپیر حال را غلی دی پا منگ بانی بکم ستاسو رو جنا نعوذ بالله من ذالکا اغا پیغمبرانو ته نسبتو که دا سپیر والی چه دا تاسو سپیر وی ستاسو رو جنا منگ سپیر شو دی زمانه که امداغ سی بازی خلق شته دی چې نیکانو خلکو ته د سپیرتوب نسبت کوي چې دا طالبان یا د مجاهدین سپیرو د دې سپیرو د وجه نه پونګ باندې دا کار راغی نو دا د کافرو وینا و نبی علیه الصلاۃ والسلام ته هم دغه کوله صحاب نور چې د پیغمبرانو ته دغه نسبت کاوه چې ستاسو وجه نه پونګ باندې سپیروال راغی قالوا نقول انا تطیرنا یقینا منګه سپیر حال شو بكم ستاسو د وجه نه لئن لم تنتهون کچری من نشلی تاسو لنرجمنکم او بولو مونگا تاسو بکانو مانی سنگسار بکو تاسو لرا لنرجمنکم تفسیر مدارک دری مانی کری یو مانای کری دا لنقتلنکم مونگ با تاسو قتل کو قتل بمکو یعنی پکانو بانی ممولو سنگسار بمکو دویم مانای کڑی دا لنقض لنرجمنکم مالا لنطوردنکم منگ باو شلو تاسو در در اخپل علاقینا تورد مانی سر دی تورد ویلے کی گی شڑلو دا لنطوردنکم دویم مانا دا تفسیر مداری کڑی دا درم مانای کڑی دا او لنشتمنکم یادا چی منگ با بربار ردی بدی بتاستو ویو کندلی برتوکو نو لنڈا دا چی را پیغمبران تکذیبی اوک یا بم قتل کو سنگسار بم کو اولا نطوری دنکم یا بم اشرو دا خپل کلیو دا علاقینا لکه نبی علیہ السلام تاویلیو کانا چی یا محمد اخرج من بلدینا دا منگ دا کلیو دا علاقینا اوزا ولا یمسنکم او خام خواب رسی کی تاستا مننا زمانگ دا طرفنا عذاب نلیم عذاب درناک وحل بلدر کو دردون کی وحل او یا مراد درین قتل لی قتل بم کو قالوا ناغویل طائرکم دا جواب دی دا پیغمبران دا طرف ناغی تا قالوا پیغمبرانو تویل طائرکم سپیروال استاسو معکم دا استاسو دا وجه نراغل دی تفسیر جلالین نکری دی دیر بہترین خبر کری دی طائرکم معکم یعنی طائرکم بی کفرکم استاسو دا سپیروال بتاسو با نراغل دی استاسو دا کفر دا وجه نا این ذکرتم آیتاستا نصیحت در کی دلیشی نو دید ایک پا عبارت کی تقدیر دے دا این ذکرتم دا دیر پارا جزا پٹا دا اصل عبارت دا سرے این ذکرتم تطیرتم و کفرتم تفسیر جلالین دا غلی کلی دی آئینو کلچی تاستا نصیحت در کلیشی نو تاسو سپیر گنا یا غیل راو تاسو کو پر کوئی این ذکرتم تطیرتم و کفرتم نو تاسو اغا سپیر گنا یو لی دا اللہ تعالی دا دین بیان صرف سک سپیر کی گی نا خدا سپیر والے ستاسو دا وجنہ دے ستاسو دا بدو اعمالو دا وجنہ ستاسو دا کپرو دا بیدینی دا وجنہ تاسو سپیر شویے بلانتم بلکی تاسو قوم مصرپون قوم یای مصرپون دا حد نا تیروتون کی یعنی کپر کوئی شرک کوئی بیدینی کوئی وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین دی آیات کے اس اللہ تعالیٰ ذکر کئی حفاظت دا پیغمبر او ملگرتیا دا پیغمبر پا رجل مومن سرا نر سڑی آگا دے چاگا دا حق پرس ملگرتیا ہو کی بس دغی تا نر سڑی اللہ تعالیٰ ویلے دی دکی رجل ذکر شوی دے کنا چی نری نو آگا با دا حق پرس ملگرتیا کئی بس داغی سرا با دا سی ملگرتیا کئی چی زان با قتل کی شہید بشی خولی کن دا حق پرس ملگرتیا بنا پریک دی اللہ تعالیٰ دی منگا اتاسو دا حق پرس تو ملگری کی وجا من اقصى المدينه اوراغ لری طرف د خار نارجل یو نارینا یسعا چمنډي وهله نو قال ویل یا قوم اتبعوا المرسلین مفسرین لیکلی دی حبیب النجار دا غینوم او دا په یو غر کې په یو ځنګل کې اوسېدا د یو لری طرف کې اوسېدا د خار نلریو کله چې دا خبر شو چی د الله تعالی داعیان راغلی دی د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکې یو قوم دا غی تکذیب وک نو بس راو رسید ایمان پر راول او دعوت شروع ک یا قوم یا قوم زما اتبعوا المرسلین تابیداریو کئی پیغمبرانو اتبعوا تابیداریو کئی من لا یسلوکم داغ چاچی نغواری ساسنا اجرن سا بدلا و عوض مزدوری و دیکی اشارش والا اخلاص تا و هم محتدون او دیو ہدایت والدی نو دا بی دین مگنائی بلکی دا پا ہدایت پا نٹنگ دی و مالی لا عبد اللذی فطرنی و الیه ترجعون دیتا ولکی گی دعوت پا احسن طریقی سرا کله ځان ته نسبت کوي او کله هغه ته نسبت کوي او مال یلا اعبد الذی او څه دلیل لري زما لپاره چې زه بندګی نه خاص کوم د غزاد د فاره فتور نه چې زه پیدا کړی ما و الیه ترجعون او خاص هغه ته باور ګرځول شي تاسو لا اعبد الذی کی پدې کې اشاره شو لا توحید په عبادت ته و الیه ترجعون کی اشاره شولا باس د بعد باس بعد الموت تب کی اشاره شولا ان قیامت پر وار کی تا سو عقیدہ وساتی اتخذ من دونه الهه دارد شرک دے اتخذ ایونی سمزا من دونه سوا د الله تعالی نه الهه نور معبودان یریدن الرحمن او کشری او غوڑ رحمان ذات بزرین تکلیف لا تغنی عنی نو نشدری کوله زمانہ شفاعتهم سفارش د دی وشین هیت ذرن ولا ينقذون او ناديو ما خلاص ولا شي ده الله تعالى ده عذابنا تستماولي كده سوره داوسره نبي شفاعت قهريه نو لا تغني عني شفاعتهم ديده کې هم پسرین لیکلي دي اتخذ من دونه الهه يريدني الرحمن بزر لا تغني عني شفاعتهم شيئا التي زعمتموها، یعنی اغه سفارش زمانه شي کوله کم چې تاسو عقیده ساتئ. یو خو شفاعت دی د نیکانو بندگانو، اغه خود اهل سنت والجماعت عقیده د چې اغه سفارش ته دی، او داغه تفصیل تاسو سورۃ البقره کې ویل دی، او د شفاعت اقسام تقریبا اته اقسام د مفسرینو ذکر کړی دی په آیات کې. خو دې دی کې اغه شفاعت کومه پیدا ونه ورکی، التی زعمتموها، اغه شفاعت چې تاسو داغه په واره کې ګمان کوئ چې د الله تعالی نه په زور باندې خلاصي، نو ولا ينقذون، او ندی مال رخلاص ولی شید اللہ تعالی دا عذابنا. انی اذا لفی ضلال مبین، اغا قوم طویل وی کستا پشند کی عقیده سو کون ساتینو سو نقصان بوش، اغا طویل نقصان داره چو گمراه کی گئی با. انی اذا لفی ضلال مبین، یقیناً زوا پا دا غوخ کی خام خا دا پا گمراه اخکارا کیما. انی اذا پا دا غوخ کی، پا کم وخ کی که زه د الله تعالی نه علاوه بل څوک حاجت روا وګڼم، شفاعت کوونکی وګڼم، نو دا گمراهی ده. انی آمنت بربکم، یقینا ما ایمان راوړی دی په خپل رب باندې، ستاسو په رب باندې، فاسمعونی، نو زما خبرې واورئ، ما ته غوږ شئ تاسو، ما ایمان راوړی دی، او زه چې راته کومه خبرې کوم نو په هغې باندې سوچ فکر وکئ. قیل ادخل الجنه، وویل شول ده ته چې داخل شه جنت ته. دې د کې په کلام کې اختصار دے، مپسرین لکھ دی تقریبا ټول مپسرین واغ واقعہ لکھ لے کل چھ د دا بیان وکن واغ مشرکان پاغ بان راجا مشول واغ شہید کا پر شہادت بانے اور رساو او بے پاغ بان د پاس اگر زید الپخیٹ بانے نو داغی نہ کل میرا او تلے زچ تدا کم الفاظ وے ما نو تاسو و تفسیرون کی یو لفظ بومائی پبل تفسیر کی ببل عمومائی پبل کے ببل عمومائی نظر ته دغه ټول خلاصو یم چې دای څنګه شهید ک نو دا د یو بل سره منافات نه لري. شهید ک نو را پاته په خپو په وګرځیدل نو داغې نه کلمی راويستلې نو بیا په کانو باندې همیشتلې دي نو داغې نه ورستو بیا کوی ته وګرځاو په مړی کې ولا رسۍ واچول او په خار په چو کې ځوړن ک او داغې نه ورستو بیا را پرانیسته مړی کې ولا پړی اچول دي کوی ته گزار ک او بعضی روایت کرا غری دی چھ پارا بانی دو ٹوٹی کا دا مختلف اقوال دی دا طول مطلب یو دی چھ پا شہادت بانی ورساو کپا کانو بانی وشتلی کپا آرا بانی دو ٹکلے کولی کپا چوکی زولند ولی او کا کوئی تا گزارلی کدا ہر سی دا طول کنائی دا رسنا دا شہادت نبس شہید ایک ہر قسم الپاس چیتاستو با تفسیر کے مخیل راغلل نو مقصد دا غیو دی نو کل چھ شہید کا نو قیل ادخل الجنہ ویل اشول ویل شول روح دغه ته پس تمرک دغه نه ادخل الجنه داخل شه جنت ته ویل شول روح دغه ته په صحیح حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روح د شهید په جنت کې داخليږي نو دیو جن ویل شول قید ادخل الجنه ویل شول بدن خو پاز مکه باندې مړ پروت خو روح ته دغه اعلان وکړلی شو ادخل الجنه داخل شه جنت ته قال نو ویل یا لیت قومی یعلمون های افسوس دے چې زما دا قوم پوی لرلے زما دا قوم پوی دلے نو ما سر ویدا کار نکولے بی ما غفر علی بی ما فا آغا خبر بانی غفر علی ربی چی بخن اوکل ما تا عرب زما و جعلنی من المکرمین او ایگر دول مزاد عزت راک للے شونا و جعلنی من المکرمین تفسیر مدارک لکلی دی یعنی بل جن اللہ تعالی زا جنت تراوست لما نو دا خبر اوکل للا یا لیت قومی یعلمون پا حدیث کرا غلی دی دا داد سے وینا دا لگا سرنگی چی شہیدانو دا احد چی دے دا شہادت نباد چی ریغا وینا کردی و پا جنت کی یا لیتا اخواننا یعلمون ما صنع اللہ بنا لی اللہ یزہدو پی الجہادی ولا ینکنو عن الحربی دا احد شہیدانو دا خبر کردی و کلچ اللہ تعالی غا جنت تراخل کل وی کزمون قوم پا دیبانی پویدلی چی اللہ تعالی منگ تا سمر عزت راکا نو مسلمانان به بیا د جهاد نه نوی پاتې شوي. یعنی شهادت یو دومره اعلی او لویه مرتبه ده چې هغه چاته میلاو شي نو بیا به دا خلک که دا خلک په دې باندې پوهېدلی نو د خلکو بیا جهاد نه وی پرېښودی د جهاد نه بیا واپس شوي نه وی. بما غفر لی ربی په هغه خبره باندې چې بخښنه وکړه دا ما ته رب زما د دې نه مراد چې دی هغه عقیده د توحید تی مراد ده وجعلنی من المکرمین او اگر زولمزا اللہ تعالی د کرامت والاونا یند عزت رکھ لے شونا یعنی اللہ تعالی رات جنت رکھ وما انزلنا على قومه هلاكت دا قوم دا وما انزلنا على قومه او نذر علی گلے منگا پا قوم دا غبانی من بعدی رستر شهادت دا غینا من جند من السمائی سیس لخ کری دا اسمان نا وما کننا منزلین او نی منگا رالی گن کی پدا سی وقت کی دا لخ کرو اللہ تعالی ویچی دا دا قوم ما تباکا نا دا غیر تبایی دا پارمی سی لخ کری دا اسمان نا نوی رالی گلے او دا دا اللہ تعالی عادت نرے چی لخ کری راولی گی دا جکی سوال و جواب شتر کن سوال دار چی دیده که اللہ تعالی و چی زا دا قوم دا حلاکت دا پارا لخ کری نر علی گما نوالی پا غزوی حد کی پا غزوی احزاب کی پا غزوی بدر کی دیده که خو اللہ تعالی لخ کری را لی گلی دا ملائکو کن نو جواب داره چی یو استیسالی عذاب ده یو جیهاد دی دوانو کی پرخ ده یو تعذیب اللہ تعالی ورکی پا لاسونو دا مومنانو بانی قاتلوهم یعذبهم اللہ بی ایدیکم نو دیل بیا اللہ تعالی لخ کری را لی گی او یو استیسالی عذاب ده چی اللہ پا یو زیبانی تبا کئی بغیر دا مومنانو دا لاسونو نا دا غیر پا ربی اللہ تعالی لخ کری دا ملائکو نر علی گی بس اللہ تعالی پا اسان بانی تبا کئی خانو دا دا قوم سنگ تبا شو ان کانت اللہ سوی حتا واحدتن نو حلاکت دا قوم دا اللہ سوی حتا واحدتن مگر یو چگا فا ایزا هم خامدون نو پس دیو پا دا وقت کی پڑ مخ مل پراتو خامدون مل پراتو بس سال پراتو بس خمود ویلے کی گی پا عربی کی تاس ویلی دی دا اور مړه کېدو ته ویلې کی کلچ په اور باندې وبو اچولې شي دا غي لمبې مړې شي نو ردی چې کوم غوسه حق برستو ته بس پښتو کې خلک وای کنه وای سوړ شي کنه نو الله تعالی ساړه کړل دی بس ختم کړل تبا برباد کړل ان کانت الا صيحه واحده نو مفسرین لیکلي دي علامه بیضاوی رحمت الله علیه وای صاحا بها جبريل علیه السلام بس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام پدی باندې بچغه وکړه فایزا هم خامدون نو پس دیو پدغه وخت کې مړو غردیدل ساړه شول بس یا حسرتن علی العباد هی افسوس ته پداسي بندګانو باندې یا حسرتن علی العباد د دې کې یو سوال له داغي جواب حسرت ویل کیږي په عربی کې خپېمانتیا ته دا خدای الله تعالی د شان سره مناسب نه دی حسرت ویل کیږي په یو کار باندې ستړیوالی ته نو څنګه الله تعالی وی چې حسرتن علی العباد نو یو جواب ذکر کړی دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ما وی دی کی یا حسرتن په معنا د هلاکت سره دی یا حسرتن علی العباد هاي هلاکت دی داسی بندگانو لره داسی خلکو لپاره هلاکت دی او تباہی ده دویم جواب مفسرین ذکر کړی دی دا عباد نو مراد چیرې انبیاء علیه السلام دی کافران ویل یا حسرتن علی العباد های افسوس دی پدی بندگانو باندې چې مونږ ردی تکذیب ولې وکا دا لیکری دی التیسیر په تفسیر دا قول ذکر کړی دی او دا ډیر زیاته بهترین معنا ده نو یا حسرتن علی العباد د عباد نو مراد چې بندگان د الله تعالی انبیاء علیه السلام تی مراد دی نو دا قول د کافرانو دی نو کله چې په غو باندې عذاب راته نو دا عذاب په وخت کې هغه دا خبره وکړه یا حسرتن علی العباد های افسوس دے پدی بندگانو باندې چې دا د الله تعالی نیکان بندگانو مونږ غردیو خبرې ونه منلې نو ذاتی مراد ده یو درې معنا ذکر کړی دا تفسیر ماوردی اغم دی رضیه ته بهترین معنا ده و یا حسرتن دا قول د ملائکو ده نو انها حسرت الملائکتی علی العباد فی تکذیب الرسل حسرت الملائکتی علی العباد فی تکذیبهم الرسل یا حسرتن علی العباد ملائکو ویل چې هاي افسوس ته په داسي بندګانو باندې یعنی چې دا د الله تعالی پیغمبران ولې دروغجن ګڼي نو افسوس ته په دې بندګانو یعنی پرې کافرانو باندې چې دا د الله تعالی دین دروغجن ولې ګڼي پیغمبران یې ولې دروغجن وګڼل ما یاتیهم من رسول ناراض دی ته هیڅ پیغمبر الا کانوا به یستهزئون مگر دی په هغه بس ټوکی کوي الم یراو کما اهلکنا قبلهم من القرون علم یراو دی آیات کی اللہ تعالیٰ ذکر کئی زجر علم یراو آئی دیو نگوری کم اہلکنا علم یراو دی جکی تفسیر مدارک لکھری دی رویت علمی مراد دے نو ترجمہ دش کیا ہوئی علم یراو آئی دا خلق نپوئی گی کم اہلکنا سمرا حلق کری دی منگا قبل و مخیر دیونا من القرون دا پیڑونا انہم الیہم را لا یرجعون چا غوی دیو تا واپس نراجی دنیا تا دنیا تا غا واپس نشیرات للے نو دا خلق بم اللہ تعالیٰ تباکی وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ دا تخویفی اخروی دی اوس مخکې دنیا تخویف او یا بیان شول اس اللہ تعالیٰ دا قیامتی عرب بیانے دا ان کلن کی دا ان نافیہ دے و ان کل او دا لما فمانا دا اللہ سر دے نوست ترجمہ دس کے وئی و ان کل لما او نشت دے حصی او کسا لما جمیع لدینا مگر ٹول باز منگ مخیتا محضرون حاضر کلیشی میدان محشر تا تفسیر جلالین مانا کری دا محضرون للحساب او دا جمیعون پا مانا دا مجموعون سر دے نو مانا دس کے وئی ان کل نشت رے حصی او کس لما جمیعون مگر دا ٹول با جمع کلیشی لدینا زمونگ مخیتا محضرون حاضر بکلیشی للحساب دا حساب کتاب دا پار و آیت اللهم الارض المیتتو دلائل عقلی اللہ تعالی ذکر کئی دا پار دا اثبات دا حشر دلیل عقلی و آیت اللهم او لویا لوی دلیل توحید اللہ تعالی لوی دلیل قدرت اللہ تعالی د دیو لپاره الارض اغز مکه د المیت تو وجه احییناها چې تازه کومنګ غیلر په باران سره او اخرجنا منها و روباس من داغینا حبا دانی فمنه یاکلون نو باز داغینا دیو خوری وجعلنا فیها جنات دبل دلیل او پیدا کړی دی مونږ په دغه مکه جنات باغونه من نخیل د کجورنا و اعناب د انګورنا وفجرنا فيها من العيون او بجولي دي منغا فداغزما كي من العيون دي چينونا فيها كي وفجرنا فيها دو ماني دي يا فيها زمير راجي دي ازمكي تا پر ازمكي كي الله تعالى ديري چيني پيدا کري دي دوهم قول لم پسرين داري كي فيها زمير راجي دي جنات تا او بجولي دي منغا فداغ باغونو كي من العيون دي چينونا پر دير باغونو كي الله تعالى چيني پيدا کري ولی پا كي الله تعالى بجولي لیا کلو من سمری دیر پارا چی اخری دیو من سمری دا میوی دا غینا وما عملت ایدیهم افلا اشکرون وما عملت ایدیهم دا دید دو معنی مپسرینو بیان کردی دوان ترجمی کردی تفسیر بیزاوی نزان پی پویا کئی یو قول لمپسرین داری چی ما عملت کی دا مای موصوله دی او دا عطب دی پا مخی سمر باننی نوس مانا ودا کوی وما عملته لياكل من ثمره دير پاره چې اوخري دی او د میوه دا غینه وما عملته او دير پاره چې دی اوخري او اوس کی ما عملته ايديهم دا هغه سنه چې جوړ کړی دی لاسونو دی یعنی د میوه نه چې کم جوس او مشروبات جوړ کړي نو دير پاره چې دی هغه اوخري او کا زيتون نتیلو باسينو پاغه پسې ډوډۍ اوخري نو وما عملته کی دا ما موصوله ده نو یو چې دیو د باغونو میوه اوخري او دویم دار چې هغه شی دی اوخري چې پلاسون باندې دی په خپلر دی میوونه جوړ کی نو میوونه سره جوړیږي خو مشروبات ته جوړیږي کنه شربتونه ته جوړیږي دا غینه رسوځي جوس دا غینه پیدا کیږي نو ما عملته او دی اوخري هغه شی چې جوړ کړی دی لاسونو هغه سره شربت دی دا لیکري تفسیر بیزاوی وای المراد ما یتخذ منه کل عصیر و دبسی نو دغه ته جوړ کړی شي دویم قول لم پسین دار چې دا ما نافیه دي نو بیا مان دا کوي و ما عملته ايديهم او ندي جوړ کړی دغه سيزونه لره دغه ميو لره ايديهم لاسونه د ديو الله تعالی دا ميو ول ما پیدا کړی دي ديو دا ميو په خپل لاسونه باندې ندي جوړ کړی بلکې دا الله تعالی جوړ کړی دي دا نشي جوړول انسانان دا جوړول نشي یو د انار دانه کدا ټول مخلوق راجم شي نشي جوړول دا سید انګور دغه نور وګوري وګوري الله تعالی دانش جوړول ما نافیه ده او تفسیر بیزاوی ده غلی کلی افلا یشکرون آی دیو شکریان ادا کئی سبحان الذی بل دلیل اقلی سبحان الذی پاکی ده اللہ تعالی ها غزات ترا خلق الازواج کلها چی پیدا کری دی طول قسمونه مما تنبت الارض ده غسنا چی را ٹوکی از مکا و منان پسیم او ده دیو ده نفسونم اللہ تعالی جوڑی پیدا کری دی و مما لا یعلمون او ده غسی زننا چی را دیو پا علم کم نشتر دیو پا غیبانی نپویگی خلق الازواج کلها الله تعالی ټول قسمونه پیدا کړی دي یا ازواج په معنا د قسمونو سره دي څومره قسمونه د نباتاتو دي څومره قسمونه د میوو دي دا ټول الله تعالی پیدا کړی دي نو وګورئ تاسو په هغې کې رنګونو ته وګورئ خوندونو ته وګورئ شکلونو ته وګورئ دیو جنو ته ازواج ویلی شوی دویم قول لمپسرین داره چې د ازواج نه مراد پدې کې نر او ماده تی مراد دی نو خلق الازواج کلها دا څومره نباتات او شینکی چې دین پدې کې نر او ماده شته دی کومه او تاسو هغه باندې پویږو کنه لکه مثلا غزان دی نو پدې کې نر او ماده شته دی خونان دی پدی کی نرو مادش ترے سیڑی دی پاگی کی نرو مادش ترے ہر قسم بوٹے چی دے پدی کی نرو مادہ اللہ تعالی پیدا کری دی خلق الازواج کلہ دا ٹولی جوڑی اللہ تعالی پیدا کری دی ومین آن پسیہم او دا دیو دا نفسوننا ہم اللہ تعالی جوڑی پیدا کری دی نارینا و زنانا نو دا سوڑان دیو گوری پا میگو کی پا مچانو کی پا ماشو کی پا غواگانو گڑو بیزو پا دی طولو کی اللہ تعالی جوڑی پیدا کری دا دی پیدا کون کی اللہ تعالی دی ومیم مالا علمون او دا غسنم اللہ تعالی جوڑی پیدا کری دی چی دیو دا غی علم نلری پویا نلری تا دینا مراد سشیر تفسیر زاد المسیر وی من دواب البحر والبر نور دیر حشرات اللہ تعالی دیر جندی سری اللہ تعالی پیدا کری دی پا دریاب کی پا غی کم اللہ تعالی جوڑی پیدا کری دی چی دا غد انسان پا علم کی نشت دی نو دغسی په دې وچه کې الله تعالی ډېر جوړی پیدا کړی دی چې انسان په علم کې غنښت دی ډېر چیزونه مونږ تاسو نه لیدلې او الله تعالی غ جوړی جوړی پیدا کړلی و آیت لهم الليل نسخ منه النهار قبل دلیل عقلی و آیت لهم او لوی دلیل د قدرت د الله تعالی او لوی دلیل د توحید د الله تعالی د دې لپاره الليل شپه ده نسخ هو چې راوباس منه مونږه نسخ هو چې راوباس مونږه منه دا غنه النهار او ورځ لره نو شپلاړه شي بس ورستی الله تعالی راو باسي فایزاه مزدمون په دغه وخت کې مزدمون دیو په تیار کې پاتشي ورز لاړه شي شپاره شي په غو تیار کې پاتشي والشمس تجري لمستقر لها دا بل دلیل عقلی دی او نور روان دی لمستقر لها غو وخت مقرره ده پاره د دین مراد څه شه دی دعا قوال دینو په سرینو یو قوال دار چې مراد درینه تحت العرش ته مراد دی بس دا نور چې کله راخی جی د دې خپل وخت دی الله تعالی ته سجده کوي او بیا راخی جی الله تعالی نه اجازه واړي نو والشمس تجری نور رواني تر داغه وخت مقرره پوري او بیا د الله تعالی نه اجازه واړي او رواني دویم قول لمپسرین دار چلی مستقرین نه ها نه مراد چلی وخت د ښکار کېدل د مغرب نه یعنی د دین مراد انقضاء او فنا د دنیا ته مراد ده د انور برواني تر کوم وخت پوري عند انقضاء الدنيا تفسیر مدارک ته غمانه کړی دا ډیره بهترین معنا ده دا انور بخپل ډیوټی کوي د کم وخت پوري د کم وخت پوري چې دنیا آبادای او کله چې انور د مغرب نه راوخته بس قیامت به ختم شي بیا انور اوس وګمې مو دوړیږي بس تر څه به ختم شي والشمس تجري لمستقر لها انور چې روان دی هغه وخت مقرره ده غیته ذالک تقدیر العزیز العلیم ذالک دا حرکت او دا ګرځیدل د انور دا غاندازه د زورور ذات د العلیم چې هغه پوی ذات دی والقمر قدرناه منازل دبل دلیل عقلی دی او سپوږمۍ قدرناه مقرر کړی دی مونږ د سپوږمۍ لپاره منازل منزلونه هر شپه سپوږمۍ په جدا جدا ځای باندې ښکارا کیږي هغه ته منازل ویل کیږي اوس دا منازل سو دی نو دې په ځان پوهې کې خبره باندې یا تفسیرونه کې برتراشي په اټه کې باندې بیا نه پوهېږي چې منازل سو دی نو منازل اتویش دی اتویش منازل دی سپوږمۍ لپاره نو بیا کله چې او دوشپی کا میاش د دیر شو نو دوشپی بیا سپوږمۍ پټیږي دوشپی بیا سپوږمۍ صحیح پټی او کشرته میاش د یو کم دیر شو نو بیا سپوږمۍ یوش په پټی منازل سوری د سپوږمۍ اتویشه نو تاسو وای چې اتوی څنګه دی مخکې مونږ ویل چې په هر شپه کې د سپوږمۍ دراخته زی ځان نه ځان نه دی نو تاسو ته ما ویل چې منازل د سپوږمۍ اتویش دی نو که میاش د دیر شوی نو دو ورځې بیا سپوږمۍ پټیږي نه راخیږي او که میاش د یو کم دور شي نو بیا اتیش منازل دی هر ور راخیږي یور یوش په بیا نه راخیږي نو اتیش منازل شول ده والقمر قدرناه سپوږمۍ اندازه کړې دی مقرره کړې دی مونږ د غیر لپاره منزلونه یعنی زینا درخ کر کېدلو د هر شپه جدا جدا حتی عاد کل عرجون القدیم تر دې پورې چې واپس وګرځیدا کل عرجون القدیم په شان دا غسانګي د کجوري زړې باندې پشان د سانګې د کجوري زړې باندې د دین مراد څه دی کله چې د کجوري سانګه زړه شي وچه شي نو هغه نری شي کګه شي زیړه شي د درې خبرې شي وکي نری شي کګه شي زیړه شي نو دغه سې کله چې سپوږمۍ زی اخر ته رسیږي اول چې کمی نو سپینه زیاتیږي د یو ورځ نه بلې ته بلې ته بلې ته نو تر دې پورې چې بیا اخر کې نری کیږي نو زیړه شي کګه شي او نری شي دغه ته وشي یو سړی یو بېدینه سړی نو سپوږمۍ ونې د روژې نیولې وه او د روژې ته به ډېر زیات قار و چې دا روژه راباندې ودې راغلې ده بعضې بدبخته خلک داسې ومي چې روژې ته قاري چې دا روژه اوس ولې ده نو چې دومره ورته قاري خو مینیسه که نه څه خبره خو نشته دی خلق په پختو کې وای وی په یو هندو باندې وای بټخیل نه ورانی نو که تا ونی ولا روزه نو الله تعالی دې څه پیدا راکو ودی نه نی ولا نو الله ته کم تاوان نه نو داس پوګمې په دې اخر کې وری دله چې کله کم شوی ده نو زه خو دې هم غر کړم خو ما دنم د سپیلې کې جوړ کړی ده نو وای زه دې هم غر کوکلم زه خو دې هم په زیات اور سوالم خدای سي او ته کتل ما دنم د سپیلې کې جوړ کړی ده سپوګمې ته وره نو عاده کل عرجون القديم چې دره وګرځي په شان دغه سانګې د کجوري زړې باندې نو زړه د زړې د کجوري سانګه چې کله زړه شي نو سمانه ده وچ شي نری شي کګ شي زیړ شي چې وچ شي نو درې صفات پکې راشي نری ده کګ ده او زیړ ده نو دغه سیر سپوږمې چې شي اخر کې کم شي دغه معنی ده د لور په شان کې کم شي والشمس وحدا عذكر عرجون القديم تردی پوری شو افس وګردی پشان د غسانګی د کجوري زړی باندې لشمس ين بغي لها ند انور چی آسان شیر در پر انتدری کل قمر چی رالاند کی سوګمای لرا ولل لیل سابق النهار او نشپا مخ کی کیدون کی د ورځ نه د دین مراد څه شه دی یعنی په یو ټیم باندې دا سینش کیدل چی نور اوس سوګمای یو زرا وخیږي د سینش کیدل دویم دار چې اول اللیل سابق النهار او نر شپه مخکې کېدون کې د ورځې نه چې دوانه په یو ځای باندې راشي او تفسیر جلالین ډیره بهترین معنا کړی ده دا لاین دا لشمس ین بغي مې ته معنا وکړه تفسیر مداری کوئی لا تسهل لها آسان نه دی دا غیر پاره یعنی دا نشي کېدلې ول اللیل او نشپه مخکې کېدون کې د ورځې نه نو تفسیر جلالین معنا کړی دا ډیره بهترین ځان به پوهې کې چې شپه څنګه نشي مخکې کېدلې د ورځې نه فلا یاتی قبل انقضائها یعنی شپن شرات دل مخ کی د ختمې دل دور دینه چې ورس ختم شوی نه نشپن شرات دل تاسو ته ما دا غینه تعبیر کو بسبان یو ورځ او شپه جمع کیدل نش په یوځی کی فلا یاتی قبل انقضائها دا ټکی وسر ډیر مهم دی او کل فی فلکی یسبحون او دا ټول په غزید ګرځیدو کی لامبو وهی یسبحون معنی صدا تفسیر مدارک معنی کړی د یسیرون دا ټول په غزې د ګرځېدو کې یسیرون مانادار چې ګرځي نو د شپې وخپل دی د ورځې وخپل دی د سپوږمۍ خپل دی او د غسی د نور خپل خپل وخت دی و آیت لهم بل دلیل عقلی او دې کې الله تعالی د دریاب نعمت ذکر کړی دی و آیت لهم او لوی دلیل د توحید د الله تعالی د قدرت د الله تعالی لهم د دیو د پاره ان حملنا ذریتهم چې یقینا چت کړی دی مونږ نسل د دیو فی الفلک المشحون په کشتۍ ډکه کې ذریتهم نو مراد چره اسلاب تی مراد دی دا ترجمه ته کوم چې سوال لازم ذریتهم اولاد د دیو نو اولاد دی که اسلاب دی نو په سرین لیکل دی ذریه ویل کیږي نسل ته دل د کی تی مراد چره تمام نوع انسانی تی مراد دی که هغه مشران دی که هغه اولاد دی که غار څه دی نو مراد ته نسوک دی نوح علی السلام او دغه اولاد دغه تی مراد دی خو مخ کی تاسو ته ما ویلو چې په مشران باندې احسان کول دا احسان دے پک شرانو باندې نو ذکر الله تعالی دغه وی و آیت لهم او لوی دلیل د توحید د الله تعالی د قدرت د الله تعالی لهم دری خلق د فاره ان حملنا ذریتهم چې یقینا او چت کړي موږ نسل انسانی ذریتهم نسل انسانی کما شران دی ک شران فل فل کلم شون پاکشتي ډک کړل شوی کی او خلقنا لهم من مثله او پیدا کړی دی مونږ د خلکو د فارم می مستی په شان د کشتۍ باندې مایر کبون هغه چې دی پاغي باندې سورلی کوي نو یو قول د بصیرین داري چې مایر کبون نو مراد چره هغه ساروی او زناورتی مراد دی پاغي باندې سورلی کیږي نو یو سورلی د وچی دی او بل سورلی د دریاب دی مخکې هلته کې تاسو ما په حواله باندې ویلو چې سپون چې دی نو دا د سپونه د مرکوبې د سدی د بحر دی او اوخان چې دا مرکوبې د سنی دا د وچی دی مخکې دا سپون دا د وچی دی نو یو قول لم پسرین دغه دی دویم قول لم پسرین دار چې نه مایر کب می مس دی هی مایر کبون نو مراد چې نورې کشتۍ دی نو په دې نورو کشتو په لیدلو سره د نوح علی السلام کشتۍ خلکو ته ور یادېږي می مس دی په شان د کشتۍ باندې مایر کبون لانچونه او کشتۍ دغه تی مراد دی و ان نشا نغرقهم کچری اوغړ مونږه غرق کو مونږه دی لره فلا سوریخ لهم نو دبی پریادرست دی د پاره پریاد قبل اون کی ردی د پاره ولا هم ينقذون او نو دی خلاص کړی شي کله دا کشتی پر دریاب کې راونی سی الله تعالی ډوبی کی الله تعالی غرق کی نو الله تعالی بل سو بیانشتری چې زمان اخلاصی کی الله تعالی دی د ټول کاپیرانو د کشتی او د غبیړی په دغه سمندرونو کې په دغه دریابونو کې غرق کی الا رحمتا منا دی د کی په عبارت کې اصل لسره الا رحمتا منا لیکن بچکه مونگا د وجد مهربانی زمنګ نو متا ان الہین او مزی ور کول دی تر وخت پوری الله تعالی ولی ان تواکی یو خد الله تعالی مهربانی ډیر زیات ده دویم الله تعالی زکنه تواکی چې دا خلق د دینه پیدی واخلی تر وخت پوری د دیو جن الله تعالی نو تواکی و اذا قیل لهم اتقوا کر چې ویل شي دیو ته اوری گئی دا زجر دی په اعراض کول باندې و اذا قیل لهم کر چې ویل شي دیو ته اوری گئی ما بین ایدیکم دا غذاب نه چې تاسو نه مخ کړی او ما خلف کوم دا غذاب نه چې ورستو دی لعلکم ترحمون دیر پاره چې تاسو باندې رحم وکړل شي ما بین ایدیکم او دا ما خلف کوم نو مراد څه شه دی مفسرین لیکلی دی ما بین ایدیکم دری اول نو مراد چې عذاب د دنیا دی او ما خلف کوم نو مراد چې عذاب د اخرت تی مراد دی دویم قول بخیر دی په عکس باندې دی ما بین ایدیهم چې مخی تر روان دی چې غذاب د قیامت دی و ما خلفهما غره چې مخ کې تیر شوی دی چې غذاب د دنیا دی بس کوم یوم چې وای چې څنګه برابر وای بس یو مطلب تی جوړی نو مالند معنا دا شول خلق په پختو کې وای کټ کی چار طرف ته سملی خو غ چلی نو لند سمانه دا کدا معنا واخلې چې ما بین ایدی کوم غذابونه چې مخ کې تیر شوی دی مخ کې راغلی دی و ما خلفهما غره چې ورستو راځي نه د قیامت عذاب یا ما بین ایدیکم چې تاسو ته مخی تر روان دي او ما خلفکم هغه چې مخ کې تیر شوی دي ورستو تیر شوی دي تاسو نه نو دوانه یو مطلب ده لعلکم ترحمون دیر پاره چې تاسو باندې رحم وکړل شي و ما تاتیهم من آیت من آیات ربهم نو دې ځکه په عبارت کې تقدیر دی ښا و اذا قیل لهم اتقوا لعلکم ترحمون اعرضوا نو ای دیو دا خبر منی کنا د الله تعالی د عذاب نه دی ویریږي کنا نانه نه یریږي بلکې فاعرضو دیو سکی مخ وړی دا غینه دین یریږي نه و ما تاتیهم من آیات من آیات ربهم دا دویم زجر دی و ما تاتیهم او ناراضی دیو ته من آیات من آیات ربهم یو نخا د نخو د رب د دیو نه الا کانوا عنها معرضین مگر دیو دا غینه مخ کردون کړي بس د الله تعالی د طرف نه چې دیو ته کومه یو معجزه راشي نه خراشي نه دیو دا غینه اعراض کوي مخ ته اړای و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله او کله چې ویل شي د کافرانو ته خرچو کی دا غسنه چې الله تعالی درکړي دی تاسو ته نو قال الذين كفروا واي کافرانو للذين امنوا فبارد د مؤمنانو کی انو تعمو اي خوراک ور کومنګا من هغه چاته لو یشاء الله کشری غختل الله تعالی اطعمه هنا غیته به خوراک ور کړی وي دا آیات چیرې دا جمله لگا دو توجیحات دی بگیزان پی پویا کیا یو قول لمبسرین داره چی دا پا طریقی دا استحضا سر کافران وی مومنانو تا دی کافران بر مومنان ناوری دل چی هر سا تاسو آئی چی پا مشیط دا اللہ تعالی با نکی گی نو کل بچی دیو تا ویل شول چی تاسو دا خپل مال غریبانان تور کئی نو دیو با استحضا وکللا پیشاڑی و بنندی وی وکللی وی ستاسو د قول مطابق چې الله تعالی چاته د فقیرۍ او د غریبۍ اراده وکي ان شاء الله ولندي ورکړي نو مونږ ولولي ورکو تاسو وایي چې د هر څه په مشیت د الله تعالی باندې کیږي ان شاء الله الله تعالی مالدار پیدا کړی دی ان شاء الله الله تعالی غریب پیدا کړی دی نو مسلمانان نه بچی دی دا خبره واوریدل او بیا به ته دسی ویل چې کله دی ته ویل شي تاسو د خپل مال ورکړي غریبانو ته نو دیو با په تور د استهزاء باندې دا خبره وکړه او ابن عطیه ویل دی چې وای د دیو دا خبره چې دی یو باندې چی هغه واقع ذکر کړی ده و یو باندې چې داسې و چې هغه به ساربه اوخان په وښو کې او په شنو پټو کې به سره وله او کم چې خوارو نو هغه به په شړ ځمکه کې په وچ ځمکه کې چې هسې په ګټانو کې به هغه سره وله چا د هغې نه تپوس وکړه چې دا ته څه کې دا ولې داسې کېته وایي چې الله دا خوار پیدا کړی دی نو زه به څه چاق کړم او دا نور چې دی الله چاق پیدا کړی دی چې الله دی له خوراک نه ورکې نو زه ویل ولې ورکم نو دا خبره ودی وکول و اذا قیل لهم کله چې ویل شي دیوته خرچه وکي دا غسنه چې تاسو ته الله تعالی درکړي دي نو قال الذين كفروا واي كافرون للذين امنوا په اړه د مؤمنانو کې ان تطعموا من لو يشاء الله اي خوراک ورکوم غاغه چاته چې چری غختل الله تعالی طعمه نو الله به ته خوراک ورکړي وي نو چې الله یو تنور کوي پیر چې ولګي نمړ شي مړه چې الله یو لون ورکي تاسو دا وایي چې دا هر څه په مشیت د الله تعالی باندې کیږي ان انتم الا فی ضلال مبین دا قول لچا دی یو قول لمبسرین دار چی دا قول د کافرانو دی مومنانو ته تفسیر بیضاوی د غلی کړی ان انتم الا فی ضلال مبین دی کافرانو به مومنانو ته ویل نه تاسو مگر په گمراهی ښکارا کیئ یعنی تاسو د الله تعالی د ارادي خلاف کوي. یو سړی چې الله تعالی غریب پیدا کړی دی نو تاسو وایي چې خوراک او تور کنه، چې الله غریب پیدا کړی دی ته مونږ ته د الله د ارادي خلاف خبره کې دی. کافر و دی مسلمانان ته سویل چې تاسو په دې باندې گمراه شولې، دا قول د کافرانو دی. مؤمنانو ته حیث امرتمونا ما یخالف مشیت الله تعالی، مشیت الله تعالی دا لیکلی تفسیر بیجاوی دا غلیکلی. دویم قول لمپسرین داره چی دا قول دا اللہ تعالی دے کافرانو تا نسمانا شولا، سوک چی دا خبر کئی نو دا غصر گمراہی اخکارا کرے، ان انتم اللہ فی ظلال مبین، نو اللہ تعالی وی نئی تاسو اے کافرانو مگر پا گمراہی اخکارا کئی، دا خبری کول چی دا گمراہی دی. ویقولون متا هذا الوعد ان کنتم صادقین، زجر دے پا انکار دا باس بدل موت بننے. او دا آیات متعلق دیر ما بین ایدیکم وما خلفکم سرا، دا یونی ما خبر دیر ضروری چی دا یدوی. و یقولون متا هذا الوعد دا رکم دیر سر متعلق دیر ما بین ایدیکم وما خلفکم، و یری گی دا عذاب نجاغت اس ترازی، نو یو عذاب پاگی کی سر اید قیامت دی. و یقولون وایدی متا هذا الوعد کلوی دا وعد قیامت ان کنتم صادقین، کتا سرشتونی ای ما ینظرون الا صیحت واحد، انتظار نکی دیو مگر دا چغیوی. تفسیر مدارک لیکلی دی وهی النفخۃ الاولى، مراد د دین اغولنه شپېلې تی مراد ده چې د دنیا د پناه کېدو د پاره شپېلې وکړې شي، پوکې به وکړلې شي په شپېلې کې. ادین وهی النفخۃ الاولى مراد د دین اغولنه شپېلې تی مراد ده. تاخذهم وبدی سلیول راهم یخصمون، او دیو با باس مباحثه کې دی یو بل سره په معاملاتو کې. یخصمون معنی مې تاسو وکړل، دیو با باس مباحثه کوي ته یو بل سره په معاملاتو کې، د دې معنی د پاره چره په حدیث کې دلیل شته. حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، صحیح حدیث تیر بخاری او احادیث مرفوعه په دې باندې نور هم شته. نبی علیه الصلاۃ والسلام وی قیامت به داسې حال کې راشي چې دو سړو به کپڑا خور کړی د غستو د پاره سودا به لا کړی نه، سودا به کوي ران غختلی بلا نه، یو قیامت به قائم شي. دغه کپڑا به خور کړی تان دا بوله کټکی سودا بکئی رانغخت بیلار ٹوٹا نئی او دی کی قیامت قائم شی. دغس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل، و یو سڑی با دا سارو دا پارا او بخور جوڑ کڑی اخور دا اوبو او پاغی بین بے پلستر لارسی مٹو نئی کڑی دا پاسا چاگی کیا سارو دا اوبو ورکی، یو ڈن بے جوڑ کڑی او دغس پلستر کڑی بے سارو بے داگی نا اوبو نئی، اس کے لئے قیامت با پاغی بین قائم شی. دغسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، یو سڑی با تل کوزنی ولی لاوچت کڑی بے نئی، دغا سامان بے پکی چولی دا تل والا راوچت کڑی نئی چرا اوچت یس قیامت با قائم شی. او نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل، یو سڑی با انوڑی چرے دا خوراک آغا خولی تا پرد کڑی او تیر کڑی بیلا نئی او سمنس قیامت با پیراشی. وهم یخصمون، نو دیو با آغا جگڑی بکی، یعنی دیو با باس کئی دیو بل سر پا معاملاتو کی، او فوراً با فدیو بانی قیامت قائم شی. دغه مانا جی کر کردی دا تفسیر مدارک دا سی مانا کردی دا. وهم یخصمون بعضهم یخصم بعضاً پی معاملاتهم، دیو بل سر پا معاملاتو کی لاختائی باس مباحثی بکی چی دا اللہ تعالی عذاب با پیراشی. بعضهم یخصم بعضاً پی فی المعاملات، تفسیر مدارک دا غویلی دا. فلا يستطيعون توصيه النديو بطاقت نلری د وصیت کولو، ولا اله اهلهم يرجعون، او نو دی خپل کورنۍ ته واپس کیدل شي، د کورنو بهر ته تلې چکرل نو بس مرګ به پیراشي، کور ته واپس هم نشی راتللی، او وصیت وغار ته ودی پاتې شي. د دیو جنا وصیت ته مخ کینه کول پکار دی، ځکه دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره کوله، وی پتا سبان دی یو ورځ دو ورځی یو شپه دو شپې دی پتا سبان نتیریږي چې تاسو لا وسیل چې تاسو سره مکتوب لیکل شوی دی وصیت، نو وصیت لیکل لا پکار دی، ځکه مرګ معلوم نه دی. الله تعالی وی تاسو بیا دی پته نه چی زبا وصیت ته وسګار شمو کنه، یا تاسو واپس به کور ته راتللی شئ کنه بشی راتللی، نو چې کور نه بهر ته وزي هم وصیت وکا. د دیو جن عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وی، ما چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دغه حدیث واورېده، نو وروسته په ما باندې داسې یو شپنه ده تیره شوې چې ما به وصیت نه کوه، چې اوده کېدم به نو هم به ما وصیت کوه، هسې نه چې د شپې رانه پرې خوب کې ساتلی او زه چېرې دغسې پاتې شوی یم. نو که مونږ هره شپه نشو کولی، نو په میاشت کې خو یو وصیت په کار دی کنه، خپل کور والا ته ووایه، وروڼو ته دې ووایه، ما باندې دومره قرضې دي، زما دومره قرضې دي په خلکو باندې، پلانو سره مې دا معاملې دي، پلانو سره مې دا معاملې دي، دا مې د بیت المال سامان دی، دا زما خپل سامان دی، نو دا ټول چره پدی باندې کور ولم خبر کا یا نور چې څومره معاملات دي خلکو سره دي معاملات دي نو بس پغی باندې خپل کور خلک خبر کا چې سوال بیا غی ته مشکلات پیدا نشي دا شرعی مسله ده فلا یستطيعون توصیه نو طاقت بنری دی او وصیت کول ولا الی اهلهم یرجعون او نو خپل کورنۍ ته واپس کیدل شي.